microfonul 2. Am lângă mine Leo de la Cuvăit, Longonezu și Leo de Vis. Copiii mei, pentru ei alerg din greu. Să-i pun bine, să nu mă vândă, că eu știu ce zic. Să rămână cu metre! Microfonul doar să fie pregătit. Când se apropie noaptea, oh, iubirea mea, oh, viața, iau în brațe perna ta. Falinarea mea, mi-e dor de tine, viața. Inima plânge în mine, plânge că iar nu dorm fără mine. Plânge. Cum poți să te uit, iubirea mea? Forță, cu forță. Când se apropie noaptea, iau în brațe pe nata. Plânge inimii doar în mine, că tu nu ești lângă mine. Că tu nu ești lângă mine. Poți să reziști fără cine iubești. Și pentru finuțul lui Salam de la Roma, Tizu meu, președintele romilor, să rămână din suflet. Să repet să vorbesc, să mă ușuri un pic. Când se apropie noaptea, iau-mi brațe perna ta. Inima plânge în mine, volum la doi. Iar nu dor lângă mine. Cum pot să te uit, iubirea mea? Când se apropie noaptea, iau în brațe perna ta. Inima plânge în mine, că tu nu ești lângă mine, că tu nu ești lângă mine. Nici tu, nici tu, știu că nu pot să dori fără mine, viața mea. Viața mea, viața mea, atențiune! Și apoi mare, mare și mai mare pentru frații de Somnacai. Suntem aici, le găsim pe toate, că i-am eu pe ăștia cu cutiuțele, cu vorbe. Încă o strâmbă de melodia asta! Când se apropie noaptea, mai cu viață microfonul 2, iau în brațe perna ta. Oare unde ești acum? Inima plânge în mine, că iar nu dor lângă mine. Cum poți să te uit, iubirea mea? Nu contează banii mei, face o valoare și inima rămătoare. Viața mea, nici tu, știu că nu pasă doar fără mine. Viața mea,